فاذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. دا دی آیت نورست اللہ تعالی ذکر کئی پنځه امور د پاره د تثبت علی الدین. کڅوک دا غواړي چې زه د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شم، دا غیر لپاره پنځه امور الله تعالی په دی آیتونو کې ذکر کړی دي، ځان پاره باندې پوهې کئ. دا غسی مفسرین لیکلی دي، کله چې د اختلاف وخت د خلق د الله تعالی په دین کې اختلاف کئ، نو بیا دا پنځه علاجونه الله تعالی ته تخودلی دي. ته د خلقو د اختلاف په وخت کې کله چې د علماو په خپل من کې اختلاف راشي، نو ته به د الله تعالی په دین باندې څنګه ټینګ پاتې کیږي؟ نو دی ځینو کې د آیاتونو کې الله تعالی ذکر کړی دي پنځه امور. دا پنځه کارونه کوه ته به الله تعالی په خپل دین باندې ټینګ پاتې کی. یو ذکر کول د الله تعالی، دویم شکر ویستل د الله تعالی د نعمتونو، او دریم صبر کول، او څلورم د مون پابندی کول، او پنځم عظمت شان د شهیدانو، دا شهیدانو احترام کول، دا غی عزت کول، دا غی پبارکی د عزت او د احترام عقیده ساتل. نو یو څه شو ذکر کول، او دویم شکر کول د الله د نعمتونو، او دریم صبر کول، څلورم د مون پابندی کول، او پنځم د شهیدانو د عزت او د احترام خیال ساتل. بس دا پنځه کارونه ته کوه تا به الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې کی. فذکرونی یادوی ما لره، اذکرکم زو یادوم تاسو لره، وشکرولی او شکر کوی زما د نعمتونو، ولا تکفرون او زما د نعمتونو ناشکری م کوی. ناشکری م کوی. فذکرونی الله تعالی ما یاد کی، زو تاسو یاد کما او زما د نعمتونو ناشکری م کوی، کنا الله تعالی بر نه دغه نعمتونه واخلی. فذکرونی تفسیر خازن لیکلی دی، وې ذکر د جبی، ذکر د زلا، ذکر د اندامونو، د ټول ته شامل لے. په جب باندې الله تعالی یادوي، نو په زلا باندې الله تعالی یادوي، نو دغه سی په اندامونو باندې الله تعالی یادوي، نو په جب باندې خلا یادیږي. سمانه د سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، دغه کوي. په زله کې فکر کوي، په زله کې عظمت د الله تعالی ساتي، فضل کی د الله تعالی معرفت ساتي، فضل کی د الله تعالی د توحید عقیده ساتي، نو دغه سي فضل کی د الله تعالی سره مینه محبت کوي، توکل پر الله تعالی باندې کوي، نو دا د زله ذکر شو. او بیا د اندامونو سره، په اندامونو باندې د الله تعالی عبادت کوي، اعمال کوي، په هر وخت کې د الله تعالی په دین باندې عمل کوي، نو دا ذکر شو. په جبی سره ذکر شو، په فضل سره ذکر شو، په جوارح سره، په اندامونو سره. تفسیر خازن دغه لیکلی دي. او بیا اصل کې مفسرینو لیکلي دي، مراد د ذکر نه اطاعت د الله تعالی دی. دی کې بدا یو روایت د ځان سره ولیکه. امام قرطبی رحمت الله علیه دغه روایت چیرې ذکر کړی دی؟ سعید ابن جبیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی، وای فمن لم یطیعه لم یذکره. وای چا چې د الله تعالی اطاعت ونه کړ، من لم یطیعه، چا چې د الله تعالی تابعداری ونه کړل، لم یذکره، نو د الله تعالی یاد نه کړ. و ان کثرت صلاته وتسبيحه، اگر کده د منځونه زیاتی، د تسبیحات زیاتی، و قرات القران، یو د قران کریم لوستل زیاتی. و فمن لم يطعه لم يذكره، چا چې د الله تعالی داری و نقل لنو د الله تعالی ذکر نه کړي. و ان کثر، اگر که زیات وی صلاته د منځونه، و تسبيحه هو د تسبیحات زیاتی، و قرات القران، یو د قران کریم تلاوت زیات کړي. یو سره دی ټول ور سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، او ټول شپه دی پمانځوانی ولاړی، او ټول ورځ دی قران کریم درس تناسی، او د قران کریم تلاوت دی کوي. خو چې د الله تابعدار نه دی، نو د الله ذکر ونک. او چې د الله تابعدار دی، وس دا داسې دی لکه دا چې پاره وخت کې د الله تعالی ذکر کوي. الله دې مونږ او تاسو د خپل دین تابع کی. الله تعالی دې زمونږ ټول کارونه، اعمال، ویناګانی او افعال، الله تعالی دا د خپل رضا سبب وګرځي. الله دې مونږ د خپل ځان تابع کی. بس دا دعا دې رضایته کوي. نو فذکرونی یاد کئ، مال را اذکرکم، زو یاد کم تاسو لرا. بیا تقریبا مفسرینو د دې آیات په تفسیر کې تقریبا شل ترجمه کړلې دې آیات. فذکرونی یاد کئ، مال را زو یاد کم تاسو لرا، ما یاد کئ، زو تاسو یاد کما. نو د دې تقریبا شل معنی ذکر کړی دي. زه مختصر تاسو دوه درې ته ذکر کوم. سلور پنځه غرایب القرآن معنی ذکر کړی دي، ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کے اغمانی ذکر کری دی، اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فتح العزیز کے اغمانی بیان کری دی. زان لے پاک دے کیوں گو رجی صرف دری آیات دا حل قول دا پار صرف تستویم اللہ و اما آیات کے حضبتا سویات کما نسمانا دا یو مانا ذکر کری دا مبسرین و پذکرونی بطواعتی ما آیات کے بتاوی داری سر اذکرکم بررحمتی زب آیات کم تاس و مہربانی سر زما اطاعت و کئی زب تاس یاد کم پر رحمت سر پذکرونی بطواعتی اذکرکم بررحمتی دویم مانا پذکرونی بدعائی یاد کئی مالا رف دعا غفتلو سر اذکرکم بالاستجابتی تاسو ما آیات کئی زمان دعا و غاری زب ام یاد کم دعا بم قبول کما دویم مانا داد درہم مانا فذکرونی فی ملئ الناس ما آیات کئی دخل کو فمجلس کی اذکرکم فی مجلس الملائکہ فی ملئ الملائکہ زب یاد کم تاسو دملائکو فمجلس کی اللہ و اما دخل کو مجلس کی یاد کئی زب تاسو دملائک فمجلس کی یاد کما دغس فذکرونی فی الرخائی یاد کئی مال رب حالت دا سانتیا کی اذکرکم فی البلائی زب تاسو یاد کم پا وقت مصیبت کی مصیبت پر نظر لری کم اللہ تعالی وی دغس وی فذکرونی فی السرائی ما یاد کئی پا وقت خوشحالی کی اذکرکم فی ضرائی زب یاد کم تاسو پا حالت دا تنگستیا کی چی تخ مالدار ای خوخ وشاری نو اللہ تعالی یاد کا مصیبت و غم دا باندراغ اللہ تعالی با دیاد کی یعنی اللہ تعالی با دنا مصیبت آسان کی دغس فذکرونی فی الحیاتی ما یاد کئی پا جون کی اذکرکم فی الاخرہ زب ام پا آخرت کی یاد کما دنیا کی دا اللہ ذکر رکا اللہ با دی پا قیامت کی یاد کی دغس فذکرونی ما یاد کئی تاسو رب صدق والاخلاصی پا صداقت سر و پا اخلاص سر اذکرکم بالاختصاصی زب یاد کم تاسو پا خاصوالی سر زب خاص پا تاسو بانی مہربانی و کما تقریبا شل معنی دا دی ذکر کری دی علماء آسی تاسو مایو مثال بطور بانی دا وات معنی ذکر کرلی غرائب القرآن دا معنی ذکر کری دی ابو حیان رحمت اللہ علی تفسیر بحر المحیط کی او شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علی پا تفسیر فتح العزیز کی دا معنی ذکر کری دی وشکرولی تابیداری و کئی زمان وشکرولی او زمان دا نعمتون شکریا دا کئی ولا تک پرون او زمان شکری مکوائی یو خبر اسا شولا ذکر او دویم خبر اسا شولا شکر ویستل دا اللہ تعالی دا نعمتون شکریا دا کول دا اللہ تعالی دا نعمتون شکریا دا کول که تاسو وای چې ذکر پیدې مونږ زده کو نو علما او طلبه دا ځان سره ولي کوي حواله د یو پنځه لس جمعو تقریر خورته درخه هم په یو ځای باندې او بس خلکو دا وای چې پرې دوم هم نه سل پیدې برتر ذکر مونږ درخه یو سو پیدې سل پیدې د ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب دی الوابل الصیب الوابل الصیب دا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب دی پای کې سل پیدې د ذکر کړی دي سو سل پیدې اس کا سل پیدی منگا وای نو کم نس کم سل منٹ وقف بلے گی کنا نو کتاب میرا توای سل پیدی دی نو جی دیو شی سل پیدی نو آگا کول پکار دی کغا پری خودل پکار دی کول پکار دی لند خبر ادا شولا او علماء و طالبانو تا میویل دا کتاب زن لپیدا کئی ما سر کتابی شکل بانی همو نو ما خپلا کتلیو دا سل پیدی دا ذکر کردی دی ابن قیم رحمت اللہ علی الواب لصویب کی او آگا دا سی ذکر کردی دی وفي الذكر اكثر من 100 فائده وفي الذكر اغا وفي الذكر اكثر من 100 فائده وي په ذکر کې د سلو نم زیاتې پیدا دي او بیا دا ذکر کړي وضاحت تر دې کړي پس کرونی یاد کئ مال را اذکرکم زب یاد کم تاسو درا وشکرولی او زما د نعمتونو شکریا ادا کئ ولا تک پرون او زما نه شکری مکوئ زما نه شکری مکوئ ذکر دمرا یو پیدا من شه ده معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہون روایت ده وی ما عملا ابن آدم من عمل انجا له من عذاب اللہ تعالی من ذکر اللہ ما عملا ابن آدم من عمل انجا له من ذکر من عذاب اللہ من ذکر اللہ تعالی وی بنی آدم چی ده اللہ تعالی ده عذاب نا پا ذکر بانی سمر بچ کی گی نو بل دا سیو شینش ترج ده اللہ تعالی عذاب نا پا غیبانی بچی ما عمل ابن آدم من عمل انجا له من عذاب الله من ذکر الله تعالى امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی نو د ذکر ډیر زیات پیدا دی په کاردار چې حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی په هر وخت کې رستاسو جبه د الله تعالی په ذکر باندې لمدی په هر وخت کې د الله یاد کوي نن سبا مسلمانان دا اللہ دا ذکر نہ دا اولاد او دا روپو او دا پٹی او دا دنیا ذکر زیات کئ پکاردار چھ پجواب ان من دا اللہ ذکر زیات کو وشکرولی او زما د نعمتونو شکریا ادا کوی ولا تک پرونو زما نہ شکری مکوئ شکر وستل ټول علما دا ذکر کړی دي چې شکر دا عبادت دی، او دا عبادت کول دا الله تعالی د نعمتونو شکریا دا کول دا واجب دی. حکم شرعی د شکر سره فقهاو ذکر کړی دي شکر الله تعالی علی نعمه واجبا شرعا. الموسوط الفقهیه کې دا مسله ذکر شوی ده، او شکر الله علی نعمه واجب شرعا، او د الله تعالی د نعمتونو شکریا دا کول دا په مسلمانانو باندې فرض دي. الله چې ربانی کومه مهربانی وکړه دا الله د نعمتونو شکریا دا کول دا لازم دي. او مخکې تاسو ته ما ویلو چې دا الله تعالی د نعمت ذکر کول دا عبادت دی، دا شکریا ده. وسه دی دا وضاحت هم تاسو ته مخکې شوی و چې شکر څه ته ویل کیږي، د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول څه ته وایي. نو دا ولیکئ، فقهاو لیکلي دي صرف العبد النعم التي انعم الله بها عليه في طاعته. صرف العبد النعم التي چې دا بنده د الله تعالی نعمتونه استعمال کی دا صرف کی مصرف کی، انعم الله بها عليه کم نعمتونه چې الله تعالی په ده باندې کړی، په طاعته د الله تعالی په تابعداري کې استعمال کی، نو دې ته ویل کیږي شکر. الله د لجب در کړی د الله تعالی ذکر پیو کا، الله د لاس در کړی د الله تعالی د دین خدمت پیو کا، په دې خپو باندې د الله تعالی د دین خدمت وکا، په دې سترګو باندې قران وینه. نو صرف العبد النعم التي انعم الله بها عليه في طاعته، پس دې ته ویل کیږي شکر. الله تعالی دې زمونږ استاد دغه نصیب کی. او مخکې تاسو ته ما د ابن قیم رحمت الله علیه په حواله باندې ویلو چې شکر څه ته ویل کیږي، دا نعمت په واره کې دا عقیده ساتل چې دا ربنی الله تعالی کړی دی، او په جبه باندې داغي اقرار کول او ثنا ویل په الحمدلله سره، او بیا عمل کول د الله تعالی د پاره، غ نعمت د الله د پاره استعمالول په جوارح باندې عمل کول د الله تعالی د رضا لپاره، دغه سره دغه نعمت دی، دغه د نعمت شکریا ده. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته نعمتونو د شکریا د ادا کولو توفیق نصیب کی. او مخکې به تا د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه قول چې ذکر کړی، او قید النعمه بشکر، د الله تعالی نعمتونه ځان ته قید کوي، ځان ته راجمه کوي، وای تړی په شکریا ادا کولو سره. کم قوم باندې الله تعالی مهربانی کړی دی، د الله تعالی د نعمتونو شکریا دانه کی، الله تعالی ته غو نعمت بیا اخلي. وشکروا لی ولا تکبرون، زما د نعمتونو شکریا ادا کوي او ناشکری مه کوي. یو سړی و د الله تعالی یو نیک بنده و، د هغې نه چا غلا وکړله. ګاونډ کې په کلي کې بل یو عالم دی، نو هغه دا خیال وکړه چې یاره د دغه پلاني بزرګ نه چا غلا کړی دی چې ورشمه او دته په دې غم راځی کې ورسره شریک شمه، او په دې غم کې ورسره شریک شمه. کله چې هغه سړی ورغی او هغه ته یې غم راضي کوله، نو هغه ته وخندل، ما ته دا خبرې مه کوه. هغه ورته ویې ولي وایي، کله چې زما نه غلا وشوله په ما باندې درې شکریا ادا کول دا لازم شول د الله دپاره. وایي درې ځله ما الحمدلله ووایه. هغه یې په خپل تلو باندې ستومانه کړه، پیمانه کړه. وایي دا څنګه، وایي دا څنګه خبره کېته، عجیبه خبره کېته، څنګه درې مهربانۍ د باندې الله تعالی وکړلې، نو تا درې ځله الحمدلله ویل. وای یو شکریا می په دې باندې ادا کړل چې الحمدلله نیم مال چیرې دی غل وړه دی، خو نیم سمپاتی دی، رد نیم چیرې پاتې دی، شکریا به زنه ادا کوم لري چې اوس ټول وړه وین، خو دا خو یو بل غمو. وای الحمدلله چې نیم راته سمپاتی دی. وای دویم شکریا می دا وستل چې الحمدلله چې د ایمان غلا رانه شیطان نه کړی، بلکې انسی شیطان رانه د مال غلا کړی ده، نو مال چې الحمدلله کوس دی شیطان نه نغلا کړی و، د ایمان غلا را نه کړی و، او زه بی ایمان شوی و. الحمدلله چې د ایمان غلا را نه چانه کړی، د مال غلا و شو خو د ایمان خونه ده شوی، په دې معنی مې الحمدلله وای. او دریم دار چې الحمدلله بل سړی غلا کړی د خو خرج مان ده کړی، نو ما زمانه غلا شوی ده، ما خو غلا نه ده کړی، نو وای ما زمانه چې غلا و شو درې ځله ما الحمدلله په دې باندې وای. او سړی چې غلا روان شکر ته وای، د سر نه کیږي دینه تیریګه، نو الحمدلله ویل پکار دی، پار حالت باندې الحمدلله ویل پکار دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته نعمتونو قدردانی نصیب کی، او الله تعالی دې مونږ او تاسو ته دې شکر ادا کول نصیب کی. عائشہ رضی الله عنها وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغی، وی کور په یو ګټ کې د یو ډوډۍ یو دومره ټوکلی وموندله. وی نبی صلی الله علیه وسلم وی چې اے عائشه، ته الله تعالی د نعمتونو قدردانی کوه، دا نعمتونه چې الله تعالی د چا نه اخیستې دي نو بیا یې نه دي ورکړي. دومره ټوکړه ډوړی پاغه وخت کې دومره ټوکړه ډوړی نه و. نن سبا چیرې مسلمانان ته وګوره چې الله په څومره مهرباني و الله کا چرته نسوک نار پاتې شو دی چلم نه شوی خچره د ور د وخت چیرې دوه ټیم او درې ټیم او سلو ټیم او دار سخوري او خه مړې دلم شتره جامه پیدارم شتره خو بیا مسلمانان د الله تعالی د نعمتونو شکریا نه ادا کوي. الله دې مونږه شکر گزار بندگان جوړ کړي. وقلیل من عباد شکور قران کې الله وی زما په بندگانو کې ډیر لږ خلک زما د نعمتونو شکریا ادا کوي او الله په دې باندې ډیر خوشحالي ډیر زیات. اے یو سړی دې تاوله قلم ورکړی دی یا تاوله موبایل ورکړی دی یا دې بل شی ورکړی دی وس دا سړی په مخ تاته وی چې الله دې تعالی جر در کې چې ما سره دې ځخه کړل دا سړی په دې باندې خوشحاليږي دا چې دې ذکر وکړي چې انسان پرې خوشحاليږي. نو الله رب العالمین خو په مونږ او تاسو باندې د نشنې مونږ او تاسو شته کړی یو جامه پیزار خوراک سکاک اولاد کور کلی د هر څه الله تعالی مونږ او تاسو سره کړل سترګې غوګونه جبه دې ته مونږ او تاسو ګور دا ټول د الله مهرباني دي. نو دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بداویل تاسو دغه دعا تاسو ته مخ کې ویل چې دا دعا زده کئ. اللهم ما اصبح بي من نعمت او باحد من خلقك فمنك وحدك لك فلك الحمد ولك الشكر. د سحر چې څوک دا دعا وای نو چې شپې کوم نعمتونه دي د هغه شکریا ادا کړل او چې ماخامې څوک کوی نو د ورځې ټول نعمتونه شکریا ادا کړل. اسانه دعا ده د سحر به اللهم ما اصبح بي من نعمت وای او د ماخام چې وای نو اللهم ما امسى بي من نعمت دغه دعا به وای نو د الله د نعمتونو شکریا بیا په دې باندې ادا کیږي. واستعینوا بالصبر والصلاه واست یا ایها الذین آمنوا استعینوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاه امداد حاصل کړئ د الله تعالی نه بالصبر په صبر کولو سره والصلاه په منځ کولو سره. په دې کې هغه دوه خصلتونه نور بیان کیږي. تاسو ته مول چې پنځه صفات بیانی کی د پار د تثبت علی الدین نو دو مخ کی ذکر شول یو ذکر او دویم شکر. دی آیات کی دو بیانی کی یو صبر کوي او دویم د منز پابندی کوي. الله برته دین باندې ټینګېدل آسان کی خوایې گئی بنا بیا سلندر کی گئی نه او کدا کارونه نه کول نو بیا به زی چیرې کافرانو ته بی دین او دشمن ته بیا تسلیمی گئی سلندر کی گئی باغی ته. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاه امداد حاصل کئ بی صبر په صبر کول سره او صلاه په من کول سره. د دې صورت په 53 نمبر آیات کې دې تفصیل ویل شوی. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای دی کې مستعان علیه نه دی ذکر شوی د تعمیم د پاره دی ذکر شوی مستعان علیه امداد حاصل کئ د الله تعالی نه. نو دا امداد پس کې حاصل کئ نو هغه یو دوه درې ذکر کړی دی هغه ورته ویم او نور خو تعمیم شونه چې تعمیم شونه بیا ځان لګورئ نو په هر کار کې د الله تعالی نه امداد حاصل کئ. نو هغه بی صبر علی جهاد عدوکم تفسیر تبری دغه لیکلی استعینوا امداد حاصل کئ د الله تعالی نه بی صبر په صبر کولو سره علی جهاد عدوکم چې تاسو خپل دشمن سره جګړه کوئ نو د الله نه کې امداد وغواړئ علی جهاد عدوکم. دویم تفسیر ابن جریر ذکر کړی دی وای بس استعینوا بالصبر امداد حاصل کئ د الله تعالی نه په صبر کولو سره عن المعاصی یعنی ځان د گناهونو نه کنټرول کئ د ځان د گناهونو نه بچ کئ. نو د گناهونو نه په بچاو کې په صبر سره د الله تعالی نه امداد حاصل کئ چې الله د دې ګناه نه مت بچ کا. او درېم ذکر کړی دی وای علی المکاره تدرکون مرضاتی تاسو باندې کوم مشکلات راځي او پاغي کې زما رضا تاسو حاصلوي نو دا وای چې الله تعالی ستاسو د رضا چې کوم کارونه لري پاغي کې مونږ ته صبر حاصل مونږ ته پاغي کې صبر راکا علی المکاره تدرکون مرضاتی تفسیر متوری د غلی کلی دی. تفسیر المراغی بل خبر ذکر کړی دا وای سړیا ډیر تلری مزه وای دا الله تعالی د دین مسله ده. نو استعینوا علی اقامۃ دینکم والدفاع عنه تاسو د الله تعالی د دین په اقامت کې چې د الله تعالی قانون نافذوي نو په دې کې امداد حاصل کړئ په صبر کولو سره او په منځ کولو سره علی اقامۃ دینکم والدفاع عنه د الله د دین دفاع چې کوي نو داسې وای چې الله تعالی زمونږ سره امداد وکړي الله مونږ له صبر راکړي چې الله مونږ سره امداد وکړي چې استاد دین نفاذ وکړي استاد دین قائم کړي الله پدی کې مونږ سره امداد وکړي. بے صبر په صبر کول سره او صلات په من کول سره مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې ذکر کړی دي والصلاه هي ام العبادات دری من ذکر زکو شو دا ټول عبادتونو مور د مور دری من د مثال د لکه د مور مثال د ردی من هي ام العبادات دا ټول عبادتونو مور د لامن یو سړی منز نه کوي بس د دین او غار سبیا پاتې دی الله تعالی دې مونږ تاسو مونږ گزار جوړ کړي اے مسلمانانو یو دې فرض مون نه چې مونږ تاسو دا خو فرض خو روانه سیم فرض دی حدیث کې راغلی دی کله چې اول حساب د قیامت تورز باندې دمانځ کیږي نو کله چې در مون نیمګړی راوخیږي نو الله او ملائکو ته وایي چې ردې په عمل نامه کې تاسو ګورئ چې نو واپلې کړی دی کنه چېرته یو ست حجو دې کړی دی کنه دې کړی نو که کړی الله وایي چې دې باندې ول پوره کیزا او کاغم نه کړی نو بس دا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه الصلاه اول با د حساب کتاب بکیږي رمانځه نو که مون دې نقصان نه وختو نو فقد خاب و خسر الله تعالی پیغمبر او تبا و برباد شو دغه انسان الله دې مونږ ته سر دغه تبای نه بچی نو اپیل کوي دا ورځ چیرې ډیر نه نو پکاردار چیو لشل لکات مونږ خدا نه پل چلی د هر مانزه سره دوه رکات سره رکات شپږ رکات بیا د شپې چیرې پکاردار چې مونږ ته کوشش وکړو یو لس رکات اته رکات سره رکات د دې خپل عادت وګرځو کدی مونږ کې اوسه کمی راغلی زمونږ استاد سو بری پرایز وکي سو نقصان نه غلی نو د الله پیغمبر وای چې الله په قیامت کې وای چې دای پرې نه پلونه وانی پوره کوي خیر دی نو سینه چې دغه یو رکات نه پلم نه یو دغه منځم دغه سی ګډوډی نو بیا د الله پیغمبر چې دغه انسان تباہ و برباد شو الله دې مونږ او تاسو دغه تباہی نه بچی استعینوا بالصبر والصلاه امداد حاصل کړئ د الله تعالی نه په صبر کولو سره صلات یو په مونږ کولو سره حدیث کې راغلی دی اذا حذبه امر فدعا الى الصلاه نبی علیہ السلام ته وجکل یو مشکل لاغ مونږ ته متوجه شو او مونږ او تاسو چې مونږ راشي نو بیا مشکل لاشي نو بیا په غرض باندې مونږم قزای نبی علیہ السلام بس کار کا چې مشکل براغه مونږ ته متوجه شو مونږ او تاسو چې مشکل لاشي هغه مونږ دم رانه قزا شي هغه مونږ رانه پاتې شي خبره چره به کی الټا روانه ان الله مع الصابرین یقینا الله تعالی مرګره د صبرنا کو دی الله څنګه مرګره د صبرنا کو دی دې دې کې دا ځکه الله چې کله وایي زستا سره ایمه یا الله مرګره د صبرنا کو دی یا د خاشعين دی یا د پلانی دی مع المحسنین دی نو دې ټول زینو کې وتاسو دا قید لګوي بلعونه والنصر الله تعالی مرګره د صبرنا کو دی بلعونه والنصر تفسیر جلالین دغه لیکلی دی نور مفسرین هم لیکلی دی ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون دې آیات کې اغه پیندم خبره بیانی عظمت شان د شهیدانو اے مسلمانانو کم خلق چې الله تعالی د دین د پاره قربانی ورکړي د شهیدان شوی دي نو شرط د غی فبارکی د اهانت کلمات و نوای شرط د غی فبارکی سپک خلو و نه خوځوي اغه خود الله د پاره قربانی ورکړي ده د الله د دین د پاره قربانی ورکړي ده نو هغه ډیر په احترام سره یاد کوي اغه تمړه موای الله یغه تمړم نه وي دا داسې یو انسان دی چې د الله د دین لپاره قرباني ورکړی ده هغه ژوندې دی خو ته د هغې په ژوند باندې نه پوهېږي الله ورته رزق ورکوي خوشحالیانې ورته الله ورکړی دي خو ته پرې نه پوهېږي خو بس چې ما تا پرې نه پوهېږي خو نه پوهېږو پرې کنه خو الله وایي چې بس د هغې په باره کې به د احترامات کلمات استعمالی پلانې شهید رحمه الله تعالی داسې ورته ووایه چې دا شهید شوی دی الله دې پرې رحم وکړي د الله د دین لپاره قرباني ورکړی ده ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله تفسیر خازن لیکلی دی وای غزوه بدر کې سوار له صحابه کرام شهیدان شوی وو غزوه بدر کې بعضی روایت کې راغلی دی چې دیار له صحابه کرام شهیدان شوی دی خو لیکن اسخ قول دار چې سوار له صحابه کرام شهیدان شوی وو غزوه بدر کې په غزوه بدر کې خو جنگ مسلمانانو ګټلې ده خو ګره شهیدان پکې شوی دی خلکو ته دا پته نشته راځي بلې کې سو شهیدان شوی د سې روغ غرمټه کیسه نه وا سوار له صحابه کرام شهیدان شوی وو نو خلکو یې کله بیا ذکر کاو او جنگ ختم شو و یار پلانې پکې مړ شوی دی پلانې پکې مړ شوی دی پلانې پکې مړ شوی دی وای مړه بس ته دنیا لذتونو نه چیرې هغه لاړ محروم شو الله تعالی د آیات نازل کوي دې ته مړی موایي او دې ته د احترام الفاظ استعمالوي او تاسو وایي چې دته د دنیا لذتونو او د دنیا خوندونه دی پاتې شول نو الله په بل ځای کې وایي سوره ال عمران کې براشي یوسل النهش بیتم نمبر آیات کے وراشی عند ربهم یرزقون دیو تا اللہ روزی مرکیدہ خوشحال دی دیر زیادا او دا اللہ پیغمبر ویلی دا شہیدان و دا روحونا دا دا توتیان و دا شنو مرغو پا ججور کی واچا ولیشی او پا جنت کی چرے چکری وحی اگر پا جنت کی گردی او تاوی چرے مزونا دا غشولا مزید پیر دنیا پاتی شولی او یاد آوے چھے دا مڑ شوے دے نو دا کلمات دا شہیدان فبارکی مو آیا دا شہیدان فبارکی دا احترام الفاظ استعمال آوے شہید ورطا آیا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ علماء ذکر کردی دی دا عطب دے پا وستعینو باننے نو دا یا ایوہ اللذین آمنون لاننے دے کستاسو پتاسو کی ایمانی نو استاسو دا ایمان تقاضا دار چھے دا شہیدانو دیر احترام بکوئی خو احترام دان دے چلار شی پا قبر پروتے و حاجتون تے واریا خو بے شرک دے اللہ وی احترام یا وکی مڑی و تہم موائے او دیر پا قدر احترام بانے نم یاد وی وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دا فی فمانا دا لام سر دے او سبیل چرے فمانا دا کلمت اللہ سر دے دا کلمی سر دے نو مانا دا شوالا لِمَنْ يُقْتَلُ آغا سوک چی او جلیشی لِعْلَا اِقْلِمَتِ اللَّهِ دا اللہ تعالی دا دین دا اوچتواری دا پارا او جنگی گی علام آلو سیرم تلالی تفسیر روح المانی کی ذکر کردی دی وید دین مراد تو عد اللہ تعالی اعلا دا کلمت اللہ تی مراد دا اور تفسیر روح المانی او گوری اغی وضاحت ذکر کردی دی مراد تینا اعلا کلمت اللہ دا نو دا دید پارا چی او جنگی گی نو بس دا شہید دی دا بیا دا او جلیشی نو بس قتل کلیشی بیا علماء ذکر کردی دی چی دا قتل عام دے که پا میدان جنگ کی پا میدان جہاد کی دی او که پا میدان جنگ کی ندے مرابط پی سبیل اللہ دے دا کافر او دا مسلمان پا مند کی یو سرحد دے پا غیبانی پیرا کیا او پا غزے کی دا اپات شو یا قتل شو پا غزے کی نو بس دا بیا هم شہید دے دا اللہ تعالی دا دین دا پارا چی بس لار شی بس دا شہید دے دیدے کی بیا سوال او دا غیب جواب رازی سوال دارے چی اللہ تعالی وی وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ مو آئے تاسو دا حق چاپ بارکی چی او جلیشی پلار دا اللہ تعالی کی امواتو ناغی تا مڑی مو آئے نو سوال دا اس رازی چی اللہ تعالی وی مڑی او تا مو آئے نو دا غی خدا کندشی خلقوی پلانی زنانا کندشوی دا غی میراس تقسیم کللیشی پا قبر کی خخ کللیشی نو سنگ مڑی نده نو دا غی جواب دا دی مپسرینو ذکر کردی دی تفسیر خازن وی ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بمنزلة غيرهم من الاموات بمنزلة غيرهم من الاموات اغي تدعام مړو پشانت کی مړی موایي صحیح در دنیا نه تله دی په دې اعتبار سره د دنیا نه چره هغه تله دی او د دنیا نه رخصت شوی دی تاسو خخ په خپل لاسونه باندې او خزه چره دا غي کونډه شول کړه د بل چا سره هغه نکام وکي میراث دا غي تقسیم شي والله وی دا عام و مړو پشاند کړي ته مو آئے دا عام و مړو پشاند کې نه دی نور خو د دنیا نه خپلې دی خامخا د دنیا نه تلې دی به منزلت غیرهم من الاموات تفسیر خازن د غلی کړی دی او تفسیر بغویلی کړی دی کسایر الاموات پشاند عام و مړو باندې ته مو آئے دا سی تفسیر زاد المسیر هم د ذکر کړی دی وی دا عام و مړو پشاند کې هغه ته مو آئے چې دا مړ شو وسته دنیا نه لاړ بل احیاء عند ربهم بلکہ اغا جو اندی دی دا اللہ تعالیٰ پنی زبان دی بل احیاؤن دید ایک پیوارت کی تقدیر دی بل هم احیاؤن بلکہ دیو جو اندی دی اولاکی لا تشعورون لیکن تا سنو پوئی گی داغی پا جو اندبان دی کتوی چی دا جو اندی دی نو جو اندی خواگی تاوی چی لاسخ پیڑا قی گرزی را گرزی دی تا جو اندی وی خبری کولیشی نخو بس اللہ وی دی که نور بس دی که نور تخیقون مکاو بس الله پابندی ولا غولا ته پینه پویږي بس ژوند دې خو ته پینه پویږي خو چې مونږ پینه پویږي خو دې کوس نور تحقیقات ته ضرورت دی خو الله ژوند دې ته پینه پویږي بس ته قدر سره دیننو دا غي په حالت باندې ستا علم نشته رې ستا په علم کې هغه ناراضي نو چې زمونږ استاد په علم کې ناراضي تفسیر ماوردی او ډیره بهترینه معنا کړی دا یو تعویل را دی کړی دی ولک بل احیاء بلکې دی ژوند دي به بقاء ذکرهم دا غی ذکر چرے باقی دے و بی زیادت اجرهم او دا شہید چرے اجر بیام زیادی گی بی بقائی ذکرهم و بی زیادت اجرهم تفسیر موردی دا غویا نو کله چی شہید مرشی نو دا غی یاداش چرے خلق شل کال و پندوس کال بعد ہم کئی کله چی عام یو سڑے مرشی نو بس یو افتا یو میاش خلق دا غی ذکرو کی بس دا غی نبیا دا خلق و نهیر شی خدا شہید دا سرے چی خلق شہید دیر وقت یادی وی پلانی غنڈی بانی شہیدان شوی وی پلانی وقت کی دا روس په وخت کې پلانې دي کې شوی وي پلانې وخت کې دا پلانې دي کې دا شهیدان شوی نو به وقا ذکرهم و زیادت اجرهم او کله چې وسړی مړ شي نو بس داغه اجر او داغه ثوابونه ختم شي خو شهید او مرابط په سبیل الله د دې اعمال چره دیتا د دې تشریح ثواب تر قیامت پورې دا وسې رسیږي نو به بقاء ذکرهم او زیادتی اجرهم و بزیادتی اجرهم بل احیاون دی ژوند دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ دا غي پجون باندې ډیر مشکل او ګران مسله چې دې کې علما ذکر کړی دا تاسو ته بالکل اسانه معمولی ذکر ده کوم حیات برزخی او داسی علماء ذکر کړی دي چې حیات برزخی دا څنګه ده او باس د مستقر د ارواح او دا باس د دو بحثونو د علماء ذکر کړی دي دا برزخی ژوند دی ته وای چې کله سړی مړ شي کدا په قبر کې خودلې شي کدا دریاب ډوب کو کدا یو لیو زمری شرم خو خړو بس تیرې ک خبره اخلاص کړله بس انسان چې مړ شي د برزخی ژوند شروع شي دې ته برزخی ژوند وای یعنی دا د دنیا او د قیامت په منځ کې یو پرده ده بس د دې په حالت باندې موږ تاسو بیا پوی ګونه نو په حدیث کې دا راغلی دي چې دې ته عذاب ملاویږي او دې ته چې ده چې کله یو نیک انسان نوغی ته خوشحالی ملاویږي اوس دا عذاب چې بد انسان ته ملاویږي او خوشحالی نیک انسان ته ملاویږي نو دا جسد ته ملاویږي بدن ته ملاویږي او روح ته ملاویږي دا یو مسله چې خلکو چیړلې ده او بس یو لوی غوبل پدې کې شروع دی څوک یو سوي څوک بل سوي څوک یو دلیل وای څوک بل دلیل وای بس پدې کې چیرې خبره شروع ده تاسو ما یو خبره ذکر کړې و دا دنیا په ژوند کې بدن چیرې دا اصل دی روح چیرې دا غي تابع دی روح دا غي سره تابع دی په حیات برزخی کې اصل چیرې غ روح دی بدن دا غي تابع دی او په قیامت کې روح او بدن چیرې دوه اصل دي دوه څه دي اصل دي بس الله تعالی پدې باندې قدرت لري چې دا قدرت هم الله تعالی لري چې د جسد ته الله تعالی په خپل قدرت کامله باندې نعمتونه ورکي او الله تعالی او ته عذاب ورکولې شي یو قول د ډېر علماو داره چې د عذاب یا د خوشحالي د ستره جسد ته ده او دا غیر پاره چې احادیث دا احادیثونو دلیل شته دي صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی نبی علیہ السلام په یو ځای باندې ورته ریده او هغه قبرونو کې سخت عذاب او خلکو ته نو نبی علیہ السلام می چې دیو ته بداسي ګناه کې سزا ده چې هغه دیو کم غنل هغه د خلکو بنیز باندې معمولی ګناهونه دي دی یو بچو غلی کوله او دی دویم به د امتیاز دارو نه ځان بچ نه ساته ردی دو کارونه په وجه باندې دیو ته عذاب دي نو د قبر کې چې پروت وي نو څه شی پروت وي جسد پروت وي کنه نو دین مو پسیرینو دغه نیول دی استدلال چې وای د عذاب او خوشحالي پر قبر کې دی جسد ته نو کته وی چې هغه مړ دی نو خو چې مړ دی سل زره دی مړ شي خو چې الله وتا عذاب ورکوي بس ورکولی شي وتا الله په دې باندې قدرت لري بس یو ودا عقیده ساتي نو چا په دې باندې دلایل ویلې په دې باندې بیخي کلک دی او سو کوئی نه چې سزا ده نو دا سزا چې روح ته ملاویږي روح ته ملاویږي روح ته ملاویږي او څوک دا خبره کوي چې وای د دې روح د پاره جسدی مثالی بل پیدا کیږي دا جسد نه جسدی مثالی دی یو بل ته ملاویږي بس دا یو لوی خبره ده لنډه خبره داره چې الله تعالی په دې باندې هم قدرت لري چې مړ جسد ته عذاب ورکړي دي ته خوشحالي ورکړي الله په دې باندې قدرت لري او یا به تاسو داسې وایي چې د دې روح د دې جسد سره تعلق شته دی خو لیکن په یو اندازه باندې تعلق دی چې باغه تعلق باندې مونږ او تاسو نه پوهیږو مستقل حیات نه لري خو د دې روح چیرې د دې جسد سره څه تعلق شته دی څه سره تعلق شته دی دې کې تاسو هغه دې کې اوسپنه کې دی یو غټ مقناطیس ته تاسو نسیال دې کې هغه سي تاویږي حرکت کوي خبره ونی پويږي کنه نو د انوار ته وګورئ دا په کم ځای کې یو تعلق رس سره دی د ځمکې سره دی یو لری ځای کې یو برق لګیدلې یو بجلی لګیدلې یو بلب لګیدلې او رڼا چې اثرات په ځمکې باندې نو بس الله په دې باندې قدرت لري دا مستقل ژوند نه دی خو د دې روح د دې دغه سره د یو کنیکشن شته دی د یو تار یو مزه او تراغلې دی د بدن ته چې په دې په هغه تعلق سره دومره یو معمولی تعلق دی چې دته صرف دومره پته لګي چې زه خوشحاله یم یا زه په عذاب کې یم نو دا تعلق سره سره دا سره شته دی دا بل باس چیرې مستقر د ارواحو کله چې رچانه روح وزي نو دا چرته دي دا روحونه په کوم ځای کې پاتې کیږي نو بدی کوم د علماو ډیر زیات اقوال دي یو قول دا چې د مؤمنانو روحونه جنت ته ځي او د کافرانو روحونه جهنم ته ځي او دویم قول دا چې دا وې دا روحونه چې دي د قبرونو په خوا کې پاتې کیږي قبرونو په خوا کې پاتې کیږي څوک دا وای او دا سی بعض علماء ذکر کړی دي وې ارواح د مؤمنانو علیین ته دي او ارواح د کافرانو سجین ته دي لاندې ښکته دي او ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وی زبرت خبر آسان کم دا خوسیم دا ظواہر نه دی دومره قصه کې نه دی وای زتا تداوی م چې روح د دې انسانانو په هغه ځای کې لري چې دا د پیدایش نمخ کې وکم ځای کې وو کم ځای کې چې مخ کې وو وسه قضیه ته واپس تللی دی بس خبر اخلاصه ک ابن عبد البر چې هغه ذکر کړی دی هغه بیا نور تفصیلات ذکر کړی دی وای ارواح د شهدا او په جنت کې لري او ارواح د عام مؤمنان مسلمانانو د قبرونو په خوا کې لري وای د انسان نه چې دا روح وځي دا چې په قبر کې خود لري شیندا روح دې قبر نه بهر دی بس څنګه سره تعلق لري روح دا لري روح دې بدن شته لري نور ته جدا دی دا ډیر اقوال علماو ذکر کړی دي شرح عقیدۃ الطحاویہ کې او دا غسی نور ډیر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ابن عبد البر دا اقوال چې ذکر کړی دي مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دا غی تفصیل بیان کړی دي او دا غسی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی کې ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی د دې پوره وضاحت ذکر کړی دی دغه خلاصه شوله دا کوم چې ویل شوله او دغه سی مولانا عبدالحی لکنوی رحمۃ اللہ علیہ دا غیر ډیر پوره وضاحت بیا بیان کړی دی بس هر دې کی چی بس مونږ پاره باندې سکه خدا غا عقیده بس ساتو چې الله دا قدرت لري چې مړی ته عذاب امر کی او الله تعالی قدرت لري چې هغه ته خوشحالي امر کی بس الله تعالی دا کولی شي ولا تقول لمن يقتل وموعيدا غشا فواركي چ او جلشی فی سبیل الله د فار د اعلا د کریمت الله د فار د چتواری د دین د الله تعالی اموات موای اغی ته عام مړی پشان د عام مړو باندې اغی ته مړی موای بل احیاء بل هم احیاء بلکی دیو جون دی عند رب ولکن لا تشعرون لیکن تا سن پویږی دغه پجون باندې چ مونږ پنه پویو گوس دی کډیر دغه بیان دی پکار تحقیقات بیان دی پکار ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین آیات رب تما قول سره ده مخکی آیات کې الله تعالی امر ذکر کا به صبر باندې استعینوا بالصبر والصلاه نو اس پدی آیات کې مواضع د صبر بیان کړی دي پنځه مواضع مواضع خمسه د صبر الله تعالی وی صبر کوي بیا خصوصا پر پنځو ځینو کې خو خامخا صبر کوي ازمیختونه برازي ازمایشتونه امتحانات ابتلاءات برازي مصائب او مشکلات برازي نو پر پنځو ځینو کې خو بیا خامخا صبر کوي خامخا نو مخ کې ویل چې صبر کوي صبر په کم ځای کې کوي پر پنځو کې خو خامخا وکي ولنبلونکم خامخا ازمیخ کومنګ استاسو امتحان کومنګ پتا سو باندې پرون میرے طویل عجیب تلا ابراہیم رب ہوں اللہ تعالیٰ چی آدمی خو امتحان کئی ددیر پارا نہیں چی اللہ تعالیٰ تا حقیقت معلوم شی اللہ تعالیٰ تا خود ہر یو انسان حقیقت معلوم دے خو اللہ تعالیٰ ازمیخ ددیر پارا کئی چی دی انسان تا خپل حقیقت معلوم شی نور انسانان تا دا انسان چیرے معلوم شی اللہ ازمیخ ددیر پارا کئی پا کم زیکی چی دا ازمیخ و دا ابتلا نسبت اللہ تا شو دے نو دا قمانواتی مراد کوئی دانا چی اللہ تا ندی معلوم و اللہ پا دا امتحان مانے کارا کئی لکه استاد سره دی علم نه چې زما را شاګرد څومره قابل دی کدا نه قابل دی نو یار امتحان دی پرچه به دا غنی ته پوسو کی هغه ته پرچه ورکی نو بیا ته پته ولګی دته علم نه مخکې او بیا ته پته ولګی خو الله د دې لپاره امتحان نه کوي چې الله تر دې علم نشته لري الله چې امتحان کوي د مخلوق د دې لپاره چې د انسان تر خپل ځان پته ولګی چې زه څنګه انسان یم او نور خلکو ته الله ورخی چې دا انسان خې انسان دی او کبد انسان دی الله د دې لپاره دا امتحان کوي ولنبلونکم خامخا امتحان کو مونږ تاسو بشیء من الخوف طلق شي باندې من الخوف د یارینا والجوع د لوګنا او نقص من الاموال او پک مولود مالونو سره ول انفس د نفسونو سره والثمرات د میوه سره او بشری صابرین او زیر ورکا صبرنا کو خلقو ته مفسرین لیکلی دی بشیء دا شیء چې نه کې راځي کر شی تنوین د تحقیر د پاره دی نو د هر یو انسان د ایمان او د عقیدې مطابق پسنه سم مقدار کې په هر چا باندې امتحان نازي پسنه سم مقدار باندې په هر چا باندې امتحان نازي وسغه امتحانات کوم دي من الخوف چې هغه یره ده یره د دشمن تی مراد ده یره د دشمن ونقص من الاموال اول جوع او دغه سي لوګ ورازي باندې لوګ ورازي هغه ته وټینګيږي دین مراد سره قحط بر باندې راځي لوګ ورازي دومره لوګ په نبی علیہ السلام باندې هم راغلی و چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل خېټه پسې غټي تړلې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل خېټې په ګټ ترلې دومره یره دومره لوګه په پتا باندې راځي کم نس کم دومره خپل په مون نه دراغلی ځکه زمونږ هغه مرې مان نه نشته دي. عائشہ رضی اللہ عنہا وی ډیر عجیب غوند کی خبرې دي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی کنا ننتظر الی الهلال ثم الهلال ثلاثۃ اهلۃ وی مونږ به یو میاش انتظار وکا دوی میاش پر باندې راغله درې میاشتې براغله او زمونږ په کور کې به ما او قدت فی ابیات رسول الله صلی الله علیه وسلم نار د نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې به اور بل نشو. یو میاش به راوختله هغه په پنا شوله بیا بل میاش راوختله درېم میاش به راوختله خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې اور بل نشو. وی تاسو به اخر څه کوله؟ نو دو درې قسم روایت دي. یو دا چې وی مونږ به صبر کوو په اسودینو باندې یو کجوري او دیم په اوبو باندې بس یو کجوره به مونږ خوړله د ورځې اوبو هم پسې وسکلي بس په دې باندې مونږ گزاره کوله. مونږ تاسو به د خیر نبی اسلام په خیر پسې دغه تړلې وي دا ګټې تړلې وي او مونږ تاسو وایي چې داسې ډوډۍ پسې وتړلې وو پټه یم پې وکړلې په دې خېټه باندې. بس معمولي چې د کور نه ورته وځي یوه ګنټه یا نیم ساعت چیرې چېرته سفر دی نو به ډوډۍ د ځان سره راخله بس اوبه د ځان سره راخله. د الله پیغمبر عائشه رضی الله تعالی عنها درې ورځې به تېرې شي زموږ په کور کې بس نه وو درې میاشتې به تېرې شولې په کور کې بس نه وو. وایي نبی صلی الله علیه وسلم به سهار کور ته راغې عائشه رضی الله عنها وایي بس دا خبرې به لږ لږ ذکر کوه چې مونږ او تاسو لږ درې الله د نعمتونو شکر موقع مونږ ته پیدا شي. عائشه رضی الله عنها وایي نبی علیه السلام به کور ته راغې وایي پوښتنه به وکړلې چې کور کې څه شته دی که نشته دی. ما وته د الله پیغمبر سره نشته دی سهار د وخته ټیم بو وایي نبی علیه السلام به زه به روژه کوم بس روژه به ونیوله. عائشه رضی الله تعالی عنها وایي نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې وسنه وایي تاسو به گزاره په څه باندې کوله؟ وایي جیران من الانصاری زمونږ چرې انصاری صحابه کرام زمونږ ګاونډیانو کانت لهم منایحه د هغې به بیزی وي د شودو د پیو بیزی به وي هغې نو هغه به چې اول وشولې مونږ ته به پی راولېږل مونږ ته به شوده راولېږل نو مونږ په هغې باندې ګزاره وکړله. که مونږ تاسو روغ روغ بالټي وسکو والله که په هغې باندې زمونږ ګزاره وشي. که یو سړی دا وایي چې شوده یې خوسکل کنه نو شوده که مونږ دا بالټي وسکو روغ روغ کنه نو قسم دی په هغې باندې هم زمونږ ګزاره نه راځي. نو عائشه رضی الله عنها وایي یو میلمه دی په جومات کې یو میلمه دی نبی علیه السلام کور ته راغی وایي کور کې څه شته دی که نشته دی وایي میلمه دی په جومات کې مسافر راغلی دی د یوی بی بی سره ته پوسو کی بلی سره او ته د الله پیغمبر کور کې سنشته دی. نبی علیه السلام صحابه ته وایي په جومات کې وایي دا میلمه بوزي کړی شاکره کور کې سوي دا بوزي یو صحابي وایي زه به بوزم هغه چې کور ته هغه میلمه بوته نو کور کې ته پوسو کا کور کې ته زنانه وایي دومره څه شی دی چې صرف د ماشومانو بل ګوشي ماشومان به پیدا جړه به پیغلی شي وي نور څه نشته دی. وایي ما خو میلمه راوسته دی او دا د الله تعالی د پیغمبر میلمه دی او د جمعات نه راوسته لري. نبی علیہ السلام چې دا کور ته بوزه یو کس د نبی علیہ السلام په کور کې سنشته لري نو دا وای د څه دا خاونه او ته طریقه خیا وای ما سوتن چیرې په څه طریقه باندې ماشومان ودکا او دا خوراک کړي داري ملمته کیده او دیو به بند کینو مونږ به سره اسی لاس ته پوچ لکه مونږ هم خوراک کو نو دیوې کې او بانه او کشیا دیو خراب شولې په کې تیل نشته دا ملمه بزن مړ کې مونږ بچره دا وسی سار راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وحی وکړه دې حالتونه خبر ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر خود خوشخبری خبر ورکړه. دا نن چې مونږ او تاسو دا هر څه پراخ دی والله پاغي باندې مونږ تاسو ته الله تعالی شکریا ادا نکړه الله تعالی شکریا مونږ تاسو نه ادا کړی. ابو هريره رضی الله تعالی عنه او صحابه کرام د مسجد قباء د نبی علیہ السلام د مدرسې طالبان ابو دومره وګیا شو چې بار ته بچکل وو درې جمعات نه و به ورزیده چې کله به وګورئ د ابو هريره رضی الله تعالی عنه وي وایي خلک به راتلل زما په سټ باندې ویخپې ښودلې وایي په هغه وخت کې یو مرض و چې یو سړی به بېهوشه شو نو بیا به په دې سټ باندې به له خلکو خپکې ښودل نو بیا به رانیغ شو. وایي ما به خلکو ته وایي چې د الله بندیانو وجنی مې زما په سټ باندې خپې کړی زه وږی یم زه لږې د وجنه راغورځېدلی یم په ما باندې هغه مرض نشته دی څه لیونۍ خو نه یم نه راباندې پیریان دي زه وږی شوی ما د لوږې د وجنه راغورځېدلی یم الله وی دا لوګي برمن راولم دا یری برمن راولم چاپی دی دشمن راغه لاړ راغه دا ټول حالات به تاسو باندې راځي دا چیرې باندې راغه تعالی کامل مسلمانې ولا نبلونکم مشی من الخوف او خامخه ازمیخ کوم به تاسو باندې پس شیبانی د یری نا ول جوع د لوګینه و نقص من الاموال او پکمولو د مالونه باندې پکمولو پکمولو د مالونه باندې مال بستا کمیږي مراد لري نس چه دي آمدنی بری کمیږي ساروی بری هلاک کیږي او دغه سی مالونه ساروی بری ورکیږي کله بر باندې دائم امتحان ناشي پټی کې ریچره پسل نه لشه آمدنی دي ختم شولا دغه سی وثمرات والانفس او د نفسونو کمواله برازي د نفسونو کمواله ماندار چي او دوستان بری وبات کیږي مرګری بمړ کیږي قتلېږي بشیدان کیږي وا او بازی به با مرتد کیږي نو ستاغه مرګری به کمیږي دا امتحان بر باندې راځي سم مرګری د شهیدان شول مرګری انډیوالان د شهیدان شول قتل شول او بازی داسې لري چې هغه لاړل سرندر شول دا امتحان بر باندې راځي تا علماء په ذکر کړی دي خاصه سم مرګری قتل شول او سچره دشمن ته لاړل تسلیم شول هغه مرتد شول نو ستاغه مرګری کم شول والان پوسې کم والے د نفسونو د باندې راغی الله دا بر باندې مراولم او دا ټول امتحانات په موږ باندې را روان دي او څه چیرې تیر شوي وثمرات او میوه وري کمیږي میوه وري کمیږي غلی آمدنۍ قحطونه به باندې راځي سیلابونه به راځي غلۍ به راځي میوه به دي وهي دا ټول چیرې تکوینی بلایا دي تکوینی معنی باندې پوهېږئ یعنی د الله تعالی د طرف نه دغه راځي او دغه کارونه الله تعالی کوي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي د دې آیات په تفسیر کې علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ او تفسیر نیسابوری غرائب القرآن نا تفسیر چرے او تفسیر نیشابوری غرائب القرآن کی ذکر کری دی ویر دین مراد بل آیات تشریعی تی مراد دی یو آیات یو تفسیر دا آیات دا غریش دا تاس تمازی کرکا او دویم دا دین مراد چرے اغا تشریعی مصیبتون تی مراد دی ولنبلونکم خام خادمی قومنگا تاسو بانی من الخوف پی دا یرینا نو دې یری نه چې دې خوف د الله تعالی تی مراد دی په تاسو باندې دا ازمیخ دی چې د الله تعالی نه تاسو څومره یریږئ نو دا تشریعی دغه تشریعیات تی مراد دی او د جوع نه مراد چې روزه پرس کېدل تی مراد دی روزه باندې الله تعالی پرس کړل چې ته څنګه ټینګیږي کنه ټینګیږي کنه پټ پټ خوري څنګه چل کېته الله د باندې دا امتحان نه ولی د روزي امتحان د باندې الله راولي مونږ یو ځای کې درس کېو د استاد سره نو تفریح وشوله تفریح جوړ شوله چې پټی مونږ هغې ته لاړلو پاو سا نیمه ګنټه نیم سات تفریح وه چې مونږ لاړو وس یو سړی دی مونږ ورته ګور بسې سي یو خټو دا لاړ لاړ لاړ لسې غلی غلی کېده خوا دې خوا یې کتل مونږ کېناستلو نو مونږ یې نه لیدلو مونږ لیده هغه د جیب نه چرې یو خلطه راویستله یو شاپرې راویسته یو تیلۍ راویستله یو طرف ته بل طرف داسې وکتل او کولاو یې کړله پای کې سپیکاوړي خوځي ورو ډوډۍ د دای راوغه سره د سی ګوري د سی ګوري هغه یو خوړل زمونږ نه سیلری خو مونږ لیدا نو کې نهسته الله د باندې دا امتحان کې دا روزه باندې الله را ولی چوست څنګه چل کېده ته الله تعالی دا حکم منی کنه منی ول جوع ونقص من الاموال والانفس او کموال د مالونو دا دی چې الله تعالی د باندې زکات پرس کړي دي نو وس الله تعالی ته ګوري چې ته زکات ورکې کنه ورکې نو در باندې الله تعالی راولی ونقص من الاموال والانفس نفسونه دی کمیږي ماندار چې jihad د باندې الله تعالی پرس کړی دی پاغي کې شهیدان کیږي نو خلک کوی یاره وي دی jihad د مزه مړه پدې کې خلک مري نو دا امتحان د باندې الله کوي چې ته دا خبرې کې کنه په jihad کې شي تشریکت کې وثمرات مراد درینه اولاد پات کې دل دی د الله تعالی په تقدیر کې کوم شیلی کله شوی دی نو اولاد بری مړ کیږي دا ثمرات دی حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اولاد تا سمرا ویلے شوید پا حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی کلا چی دا یو مومن مسلمان بچے اپاد چی معشومی نا اللہ تعالی ملائکو تاوی چی قبضتو مسمرت پا آد عبدی سمرت پا آد عبدی دا دی زماد بندہ دا زلاب مای وچ ری غتاسو واغستل کوانغستل نو دا ملائک الله تعالی ته وی چې او الله تعالی مونږه قبض کاغه بیا الله تعالی ته وی قبضتم ولد عبدی زما د بنده بچی تاسو قبض ک کنه یعنی روح هم ته واغست کنه هغه وی او الله تعالی ته وی زما بنده سو ویل و استا حمد وایا الله حمد کا واسترجع انا لله و انا الیه راجعون هغه وی الله تعالی ته وی چې تاسو دل یو بنگله جوړه کې جنت کې وسم موه بیت الحمد او پاغه باندې بورډ ولګوي داسې په کولی کې چې بیت الحمد نن سبا مسلمانانو اولاد پات کیږي بس چې یو سوري وهي چې یو سوري خفغان او جړه د خپل ځبانه د خو چې سوري بنوهي په دې کې ډیر اجر او ثواب دی نبی علیہ السلام زنانو ته بیان کاو زنانو ته بیان کاو وی دا اللہ تعالی پیغمبر نبی علیہ السلام می چرچا دری اولاد چری نه بالغ او پات شي نو الله تعالی بدل جنت ورکي وی زنانو وی دا الله تعالی پیغمبر ک دوی او پات شي نو بیا بسنګي نبی علیہ السلام او ته دل بم الله تعالی جنت ورکي دل بم الله تعالی جنت ورکي د چا اولادونه چې پخپل او پات شي وی دي او یا شهیدان شوی دي الله تعالی دې دغه درجات بلند کړي الله رب العالمین دې هغه چې څوک ژوند دي الله تعالی دې هغه ته صبر استقامت نصیب کړي او حدیث کې راغلی صحیح حدیث ته بخاری ګوره د الله پر ټول کارونو کې د مسلمان لپاره خیر خو دی حدیث کې راځي مَیُرِد اللّٰهُ بِهِ خَیْرًا یُصِبْ مِنْهُ الله تعالی چې چاته خیر اراده وکړي نو الله تعالی ته تکلیف ورکړي چاته چې الله د خیر اراده وکړي په دین کې به یو تکلیف راولي او مونږ تاسو وایو چې دا عذاب دی د الله په مونږ باندې عذاب نه دی دا امتحان دی او الله د باندې دومره امتحان راوړي چې ته برداشت کولی شي علماو ذکر کړی دي پنځل لس پیدې د مصیبتونو دراتلو ذکر کړی دي علماو په دې باندې مستقل کتابونه علماو ذکر کړی دي پنځل لس پیدې د مصیبتونو دراتلو اوس کله غي پوره وضاحت کو نو هغه ډیر وخت رانه نسی خو پنځل لس پیدې د مصیبتونو دراتلو مَیُرِد اللّٰهُ بِهِ خَیْرًا یُصِبْ مِنْهُ الله تعالی غي ته تکلیف ورکړي خو صبر دا پی لازم دی چې مونږ او تاسو په غي باندې صبر وکړو او مخکې واقعا مې راته ویلی و دغه تکه توره ښځه چې نبی علیه السلام ته راغله له تور رنګ یې او د الله پیغمبر په ما باندې مرګي راځي ما ته دعا وکړه نبی علیه السلام ورته ویل که ته په دې باندې صبر کې نو جنت ذمواري برته زه وکړم جنت ته به ته لاړه شي وی د الله پیغمبر چې کله ما باندې مرګي راشي بیا ځان نه جامې شو کوم او زه بربنډېږم نو دغه دعا راته وکړه چې دغه کار نه کیږي او نور زه به صبر کوم نو نبی علیه السلام کله چې دغه خبره وکړله هغه نبی علیه السلام بیا صحابه کرامو ته به دا ویلنا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام متویل چی زتا استونه خیمه امراتا من اهل الجنه یو جنتی خزه زتا است خیمه بیا بچغه چرته تل نبی استمه دا جنتی خزه نو صبر به وکار دے استقامت به وکار دے د الله تعالی پیغمبر وی چا باندې چیز امتحان وکما او دوستر گی دغه نواخ لمین دا سړی ډون شي نظر ختم شي او دا پری باندې صبر وک الله د دې په عوض کې زدل دغه ورکوما جنت ور زور کوم د دې په عوض کې صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی نو مونږ به تاسو صبر وکاو په مصایب باندې کلم چې صبر وکا نو بیا زمونږ او تاسو کامیابی ده الله تعالی دې دغه کامیابی زمونږ او تاسو نصیب کړي او به شری صابرین او زیر ورکا صبرناک خلکو ته و صبرناک خلک کم دي الذين اذا اصابتهم مصیبه دا هغه خلق دي کله چې ورسیږي هغه ته سم مصیبت مصیبتون لپاره ذکر شوی دی نکیره او تنوین د پاره د تحقیر ذکر شوی دی یو معمولی مصیبت ته هم ورسیږي دا اوس تعریف د صابرین شو نو قالو دی وی انا لله مونږ د الله تعالی یو و انا الیه راجعون او یقینا مونږ الله تعالی ته ورګرځیدون کیو الله تعالی ته مونږ ورګرځیدون کیو علما ذکر کړی دي دا انا لله و انا الیه راجعون دا صرف د مړی سره خاص کول دا سره د بدعت دی علما وی دا صرف د مړی د چکل مړی وشي دا دعا بتوي نه نه حدیث کې راغلی دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خلق ناسو دیو مړه شول دیو تیار شول نو نبی صلی الله علیه وسلم انا لله و انا الیه راجعون ویلل نو فقیل نبی علیہ السلام ته ویل شول ا مصیبت هي ولې دام سه مصیبت دی چې چا دیو مړه شي بلب خراب شو برق خراب شو دام سه مصیبت دی ته انا لله و انا الیه راجعون وی نو نبی صلی الله علیه وسلم ته نعم کل شی یؤذی المؤمن هر هغه شی چې مؤمن ته تکلیف ورکوي په هو له مصیبت نو دا دغه مصیبت دی نو چې دیو د نمړه شي خو خود مصیبت دی نو ته کتور تیار شي و هر هغه مصیبت څه ته ویل کیږي نبی علیہ السلام کل شی یؤذی المؤمن فهو له مصیبت هر هغه شی چې مؤمن مسلمان ته تکلیف ورکوي بس دغه مصیبت دی او نبی علیہ السلام صحابه کرام ته دا ویل ویل یسترجع احدکم فی کل شی فتاسو کلی هر یو مصیبت کی انا لله و انا الیه راجعون و حتى فی شعس نعله و چرچا د بوت مزه وشلی د کنه مزه وشلی د یا روان دی د پیزرتی اسی پاتی شو د غسی اخ پای چره ما مولی ون ختله نو په دې کې دم انا لله و انا الیه راجعون و نبی علیہ السلام سویل لیسترجع احدکم پی کلی شین انا للہ و انا الیہ راجعون پا ہر سکے وائے حتی فی شعص نعلیہ تردی پور چرچا پا ازار وش لیگی نا غدهم انا للہ و انا الیہ راجعون وی معمولی مشکل لتراغے نا دغا کلمہ وائے دا سنت طریقہ دا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ واقعہ دا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کردی دا وی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکل اپاد شولا ناغیدا کلمہ ویرلا انا للہ و انا الیہ راجعون یسوک شہید شو یسوک دیو پات شو ندا دعا ہوایا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اخلپنی خیرا منہو اللہ منگ تردین نعم البدل لکا اللہ منگ لردین بالخمر گرے راکا نو مسلمہ رضی اللہ عنہ وی دا حدیث خما وریدلے دا نبی علیہ السلام نا وی کل چیز ما خاون پات شو دا کند شما نما دا دعا ویرلا خوی زماز لکی و دا بار بار رات للا چی اللہ مخلوبنی خیر منہو اللہ تعالی مالا دین غور راکا وی زما عقل پا دیوانی سر کارم نکاو چی زما دا خاون نبا بل غور سوکی ولی هر زنانتا خپل خاون چرے در طول خلکو نا غور اخکاری وی زما خاون دغشو اپاد شو دنیا نا رسط شو وی زدغ سی کند پاتی شو خو ما دا دعا ویر لنبیر اسلامی چی دا دعا وای خو زما ذهن پا دیوانی کار نکاو چی زما دا خاون نبا سوک غوری چی اغم ما تمیلو شی وی لگ و خوشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف نا نکاح پیغام راغه دا نبی کل چه عدت تیر شو دا نبی علیہ السلام دا طرف نا دا نکاح پیغام راغه وی زب پویو شو مچی دا دعا دا دی دعا دومره کمال ده نو زما دا خاون نخو نبی علیہ السلام خو غورو کنا خو دا اللہ تعالی پیغمبرو نو مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر نکاح شو را اللہم اخلقنی خیر منہ انا للہ و انا الیہ راجعون دا کلمہ خامخواه اولائک علیہم صلوات من ربہم اولائک دغا کا اولائک دا مخ کی دی آیت کے اللہ تعالی اس بشارت ذکر کئی اولائک دغا کسان چی دا مخ کی دا غیزی کرو شو دغا بہترین خلق علیہم پدیو بانی صلوات من ربہم برکتون دی تطرف پدر رب دیونا صلوات دیری معنی علماء ذکر کری دی مل علی قرم تلالی معنی کری دا صلوات ہی السناء والمغفرت والرضاء د دین مراد تیرے سنا صفت دیں اللہ تعالیٰ د دی خلقو سنا صفت کئی ہی سنا والمغفرت والرضا پا دیو بانی چرے دا اللہ تعالیٰ د طرفنا سنا صفت دیں د دیو دا پارا بخشش دے دا طرف دا ربنا والرضا او د دیو دا پارا دا اللہ تعالیٰ رضا دا ملی علی قرم تلالی دا غدری معنی کردی صلواتن ہی سنا والمغفرت والرضا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی صلوات ثناء من اللہ دا دا اللہ تعالی طرف نہ ثنا دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بل معنی کړی دا امنۃ من العذاب اولئک علیہم صلوات دا کسانو دا پاره دا عذاب نہ امن دے من ربہم دا طرف دا رب دا دیونه اللہ تعالی به دا عذاب نہ په امن کی او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی هی الغفران و ثناء الحسن دا دین مراد چیرے گناہونو بخشش تی مراد دیں اللہ بے گناہونو ماب کیو اللہ تعالیٰ پا دی بننے اللہ تعالیٰ دا دے ستائنے کئی اللہ دا دے صفت کئی چی دا صفت لائق خلق دا دی چی صبرو کی پا مصیبت کی صبرو کی اولائی کا علیہم صلواتن دا کسان پا دی بانی برکتون دی دا دا کسانو دا پارا مدح و سنا دا دا دیو دا پارا بخشش دے دا گناہونو دا دیو دا پارا دا اللہ تعالیٰ رضا دا او دا دیو دا پارا امن دے دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا دا غطول معنی چری صحیح دی و رحمتون او دیر پارا مہربانی دا اللہ تعالیٰ دا و اولائک هم المهتدون او دا کسان لارا مندون کری دا کسان ہدایت والا دی پا ہدایت باننی پاخ خلق او دا گمراہی نا بچ خلق چی گوری نا دا خلق دی چی اللہ پی مصیبتون راولی او دا پا دیر طول مصیبتون کی پا دیر طول مصیبتون کی اللہ تعالیٰ تا رجوع کی نور دین نور بہترین خلق نشتره اللہ رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان ته صبر استقامت نصیب کی الله تعالی نه اول دا سوال کوي چې الله تعالی په مونږ باندې مصیبتونه مشکلات مراوله الله تعالی که په مونږ باندې مشکلات او مصیبتونه راولي نو الله تعالی بیا را له صبر او استقامت راک الله تعالی دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته صبر او استقامت نصیب کی بس ته تپریو کې ان شاء الله تعالی نور بیا وای تپریو کې